الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله من هم أولياء الله أولياء الله تعالى هم خلاص عباده القائمون بطاعته المخلصون له قد وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بصفتين هما الإيمان والتقوى فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالركن الأول للولاية هو الإيمان بالله والركن الثاني لها هو التقوى وهذا يفتح الباب واسعا فصيحا أمام الناس ليدخلوا إلى الصاحة الولاية ويتفيعوا لزلال أمنها وطمأنينتها إخواني في الله وأفضل أولياء الله تعالى هم الأنبياء والرسل المعصومون عن كل ذنب أو الخطأ المؤيدون بالمعجزات من عند الله سبحانه وتعالى وأفضل أولياء بعد الأنبياء والرسل أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم من القرون حتى أيامنا هذا بقيتي الله تبارك وتعالى جناب نتنبل جسن تربرام سبحانه وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi su aduna la ndeme comme tay julli li xamatuñu fuñu tek sen tank day laaj am tombe yo xamne dañ ko wara leralal jaamu yalla yi tombe yoy bokk na ci من هم أولياء الله أنا نين نوي ولي يالله نده خم ген تاي ولي كو غيس رك مbolo top ko ñu ne ولي te bat ولي lan lay teki su fekke yalla day nek ولي شيطان nek ولي kilifa nek ولي kon ولي amna lu muy teki الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يالا نينا من ولي لا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت شيطان نيك ولي كون لان لاي تيك نداخ تاي بارينا اي مbolo كو نيكول جول ديتيكو با فاري ني نا ولي لا كون لاج لا نيو خام كان موي ولي bobu ñu seenete borom kala ak kurus ak sikim ak kopati bu wex ak ñu mën a ràññee ñu bañ a waru ci yooyu parce que yooyu feeñalul waliyu. Waliyu yàlla moo ñu wax ci alquran mooy kan? Yenent bi alayhi salatu wasalaam leeral ñu ko ci sunnaam ba mu leer nañ. Waaye li tax ñu am ci jafe-jafe mooy ñàkk a xam alquran tey ak sunna, loolu moo ñu indil problème. Ba moo tax ku ñu seen rek ñu ne diw mu ngi nii moom la. Awliyaullahi taala gaayu yàlla yooyu yàlla tuddee wali hum xullaasu ibaadihi, ñooy ñi gën a sell ci jaamam yi. Jaamam yi li ñuy bari bari bari bari ñi ci gën a sell ñooñu la yàlla ne ñooy wali yi. Loolu seen benn melokaan la, dañoo sell, ñoo gën a sell ñëpp. Ñaareel alqaimuna bi taatillah, ñoom dañoo sax ci jaamu yàlla. Li ñu leen di njëkk a xàmmee mooy dañoo sell ñoo gën a sell ñëpp. Ñaareel bi mooy dañoo sax dakk, musuñoo dengi dengi wala ñu taxaw ci jaamu yàlla guddeeg bëccëg ñu ngi koy def. Almuxlasuuna la, waaye li ñuy def sax yàlla rek moo tax ñoom ñu koy def. Sunu borom subhanahu wa taala mu misaal leen joxe ci ñoom ñaari melokaan, ñaari sifa yoo xam ne moom lañ leen di xàmmee guddeeg bëccëg. Ku bëgg a xam kan mooy wali yu yàlla borom bi joxe na ci ñoom ñaari màndarga yoo xam ne ku ci bàyyi xel di xool di nga ci mën a teg sa baaraam bés nga ni diw mii ci la bokk. Borom bi subhanahu wa taala ñaari màndarga yooyu mu leen joxe, mu joxe ci ñoom. Bu ci njëkk mooy al iman, mooy ngëm, wali yu day gëm yàlla. Wa taqwa, day ragal yàlla. Wali yu day am màndarga buy wane ne wali yu la, ginnaaw ngëm mooy day ragal yàlla. Ndax ñaar yooyu ngëm ak ragal yàlla mooy nattukaay yi yàlla di nattoo jaam yi. Kon ku gëmul yàlla du wali, ku ragalul yàlla du wali. Loolu sunu borom moo ñu ko wax ci quran mu ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Dafa mel ne dañ ko laaj yàlla ñooy ñooy nan? Mu ne alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sama gaa yi mooy ñi nga xam ne ëllëg yowm alqiyam duñu tiit duñu jàq. Fii ci àdduna ñoom duñu tiit duñu jàq. Yàlla ñooñ ñooy ñan? Mu ne alladhina amanu, màndarga bu njëkk mooy ñi gëm yàlla. Kon ku gëmul yàlla doo wali. Wa kaanu yattaqun, yamuñ ci ngëm yàlla rek, daan ne gëm naa toog. Waaye wa kaanu yattaqun, ñu nekk ñu ragal yàlla subhanahu wa taala. Kon ñaar yooyu moom la sunu borom subhanahu wa taala joxe mu nekk comme critère yu ñuy tànnee wali yu. Ku ko amul examen bi admi woo. Fa ruknul awal, ponk bu njëkk bi lil wilaya pour nit nekk wali, mu ne huwa al imaanu billah, mooy ngëm yàlla. Lan mooy ngëm yàlla? Juróom benn ponk la, ku ci manqueel benn benn matu ci. Juróom benn ponk, juróom benn keno la nit di yenu gëm ko dund ko dooga nekk ku gëm yàlla. Al imaanu billah, al imaanu bil malaika, al imaanu bil kutub, al imaanu bil rusul, al uma al imaanu bil yawmi al aakhir, al imaanu bil qadri xayrihi wa sharrihi. Juróom benn yi moom mooy ngëm yàlla subhanahu wa taala. Ku ci bàyyi benn yow yaa woote ne gëm nga, waaye gëmu. Kon loolu mooy ngëm yàlla. Su fekkee waa ji juróom benn yi boole na ko gëm ko pas-pasam di ko dund, am na benn màndarga buy wane ne waliyu la. Ñaareel wa ruknu saani laha huwa taqwa, ñaareel keno bi pour nga nekk waliyu mooy dangay ragal yàlla. At taqwa, lan mooy taqwa, lan mooy ragal yàlla? Ba ñu laaje al imaamu Ali ar rashidu rabi, ñu ne ko lan mooy at taqwa? Mu ne ñeenti ponk la. Képp kuy wootewu na ragal na yàlla nañu xool ci moom ñeent. Mooy al amalu bi tanzil, est ce que mi ngi yëfe alquran, est ce que mi ngi koy dund? Al amalu bi tanzil, est ce que mi ngi dund quran? Ñu ne ko ñaareel mune al isti'dadu li yawmir rahil wajal al akhirah préparer ko kon ñent moy woné ragal yalla jurom ben moy woné ngëm yalla ku dundu fukk mbir yoyu ñenti ak jurom ben yi muy fukk ku bolé fukk yoyu yow wali yu ci yalla subhanahu wa ta'ala bu deggu nga bu sax bu la ko nit ñi jappé ak bu la ko nit ñi jappéwul yow ci yalla mom nga kon sunu borom subhanahu wa ta'ala tejul buntu bi def ko ubi muy mu yaatu leer nañ ci kanamu nit ñi pour ñepp mën ci dugg pour mëna nek ay waayu yalla ay gaayu yalla subhanahu wa ta'ala mëna tok ci képaru yalla gi mëna tok ci pey yu sallay di communiquer ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ci seen lepp yenenbi alayhi salatu wassalam neena nit du deñ di jaamu yalla di jégué yalla ci ay nafilam bo lu muy mujj nek su waxé yalla moy wax su doxé yalla moy dox su jëfé yalla moy jëf su ñaané yalla nangu parce que légui waliyu yalla la subhanahu wa ta'ala kon doomu nday wali yoy ngeen di deg wa afdalul awliya ñi ci gën ci wali yi moy al anbiya moy yonenti kenn munta nek wali yu ba raw yonenti ñom ñoy pe ci martaba wali al anbiya war rusul ñi yalla yoni ak yonenti ñom ño tak grade bu mag bi ñom ño tak martaba bu mag bi ndax ñom al ma'sumuna an kulli zamb ñom yalla de leena ar duñ def bakar yonenti du def bakar ku yalla yoni du def bakar ndax ñom yalla subhanahu wa ta'ala mo len ar waye yalla mo len di katanal ci ay kemtanam motax ngeen deg Musa yoron na yat bu ko sanne mu nek jaan bu ko teye mu daldi delu wat nek yat Ibrahima sanni nañ ko ci safara lakul Yusuf sanni nañ ko ci ten dara daluko Isa da don dekil ku de lol motax ngeen gis kemtan yoyu yalla joxon yonenti alayhi salam Suleyman da don war ci ngelaw yite jinn yi ak nit ñi ak rabu alli yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam jang ngeen ñu ne xarna weer wi ñaar waye jang ngeen ñu ne mom yonenti alayhi salatu wassalam xar nañ deun bi raxas xol bi ñaar yon lolu moy mu'jiza yi gëna reey ci ay kemtan yalla subhanahu wa ta'ala di jox yonenti alayhi salam kemtan gu gëna reey gi yalla jox yonenti yalla muhammad moy alquranul karim wa afdalul awliya ba'da al anbiya ñi gën ci awliya u yalla yi ginnaw yonenti alayhi salam moy sahaba yi ko topon est ce ginnaw yonenti bi alayhi salatu wassalam nit mën na gën abou bakr siddiq est ce ginnaw abou bakr nit mën na gën omar est ce ginnaw omar nit mën na gën usman ginnaw usman ali non lañ ko topanté yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune ci woné ginnaw mom yonenti bi ak yonenti buñu passé ñan ñoo fi gën mune sahaba yi la yonenti ne wallahi ma wata'atil ardu ba'da al anbiya khairun min abi bakr yonenti bi neena ginnaw man yonenti bi buma passé ak yonenti kenn doxal ci kaw suuf ku gën abou bakr kon ginnaw yonenti bi ak yonenti sahaba yi fi gën ginnaw sahaba yi ñan ñoo fi gën moy at tabi'ini ñi toppon ci sahaba yi ñom imam malik imam darul hijri la yufta wal malik fil madin kok ngeen deg wa senegal nan tun ñun ci ngiram lañ nek muy mazhabu malik ngirum malik malik mom generation yoyu ginnaw yonenti ak sahaba yi ñoy ñoy wali yu fi gën mbok julit yi wali yu du nek force kenn du nek force ci wali yi xey rek ne damay nek wali yu fal force dedet wali yu amul mandarga buñ koy séné ci mbub wala ci mbaxna wala ci kala wala ci dal wala ci mbolo buñ koy xamé ñu ne ki wala yu la yeen ñep jangeen histoire Khudar ak Musa Musa peuple banu Israël mo ne ci ginnam Khudar ben talibé wala kenn nekul ci mbub wétam kenn andula kenn waye gis ngeen Khudar ni mu jangalé yenen ti yalla Musa nim ko uppe xam xam ci amul ben mbolo kon du mbolo lañuy woné ki waliyu la wala du waliyu waliyu ñu ngi koy xamé ci ngëm yalla ci sel ci ragal yalla ci takko jaamu yalla ci santane jaamu yalla ak terelu bon non lañuy xamé wali ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu won ñu deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله الولاية ليست علامة مميزة لطبقة معينة من الناس ولا تنال بالورثة ولا بالأسمة بل هي رتبة ربانية تبدأ بالقلب محبة وتعظيما لله جل وعلا بقي ولي يالا سبحانه وتعالى يالا اوتلكو اوتلوكو اي مانرغا يونكوي خامي تي يونيو مانا تك بارام وايا يالا جاغليلوكو رك اي نيت دان ني كيسا نيوم لا نينن ني بوكو ني تي waye mbokk yi nekul luñuy donu sama baye wali yula man wali yula comme ni mu amé ci Sénégal lolu du diiné nekul luñuy donu mom wali waye martaba la daraja la bu nit di ligéyal bopam digentém ak boromam ci sel ci jaamu yalla ba yalla subhanahu wa ta'ala takkal koko néna wa joju nek wali nek xaritu yalla subhanahu wa ta'ala ay jeufam moko fa yobbu waye wajoju du sel nak comme niñ koy waxe senegal ñu gis ben way buy nan sangara ñu ne pourtant wali yu la de day nan sangara pour wañi leram lolu mom du deug koku mom ab kacior la koku mom ab say say la ndax jaamu yalla leer ci yalla du upp ba moy yalla diko wañi bu doon lool la kay muhammad wañi leram kan moko upp leer ci aduna bi bu doon lool la kay abubakar wañi leram ndax amna ko upp leer bu doon lool la kay usman omar ali abubak bilal hamza ñu wañi seen leer kan mo leen upp leer bañ ngeen ba deg usman ñu tudde ko nureyni ko kay amna leer kon nureyni borom ñaari leer yi mo dencion ñaari doomu yonent bi ñaar ñep faatu yonent bi ne ko wallahi usman bu fi kenen nekkon ma jox la ko kon koy koko amna leer waye musta moy yalla ne day wañ leeram fi nak da ngay gis waju lu julli ñu ne day wañ leer waju ñaalo ñu ne day wañ leer muy naan sangara day wañ leer di tox yamba ñu ne day wañ leer di tox pon ñu ne day wañ leer di tox cigarette day wañ leer di nuy jigen ñi señ bi lolu yop moy yalla la ku def lolu dañ la wara war nga delu wat ci yalla mbolo mi la top dañu wara xamne yow do dara yow wali yu shaytan nga me do wali yu yalla ndax wali yu yalla du moy yalla day nek kharitu yalla subhanahu wa ta'ala wali yu ken du ko xamé ci moy yalla subhanahu wa ta'ala ken du ko xamé ci tarkil wajibat wa waji mom lutax du julli day wañi leer waji lutax du wor day wañi leer waji lutax dedet kuy wañi leer mbax jaamu yalla ken duko wañi ndax doyum yen ñep deg ngeen ñu ne buñ ne muhammad ñu ne sallallahu alayhi wasallam lolou muy tek moy yal nako yalla do li xewal te musal ko kon doyalul bay wañi hatta yonent bi doyalul hatta yonent bi bayul tiyaba bay wañi di maye kon kan mo wara wañi bu fekke yonent bi manke dafa mankel matalul kan mo wara maye kon di mankel bay wañi ikhwani fillah awliya allah bi kulli sarahatin wa iqtisad wa iqtisar wali yalla yi ci teunk ci gatal hum ahlul iman moy ñooñu ngëm wa taqwa ar ragal yalla subhanahu wa ta'ala ñooñu ñoy wali yalla yi ñooñu ñi ngëm yalla ragal yalla yuraqibuna ta'ala ñuy fuglu yalla guddeg beccëk 24 heures bi yep bugguñu ci def lu bon lu len yalla di jeppé lo tax borom xam xam ba bañ ko né yalla neena fatteliku len ma fatteliku len mune nit warta fatte yalla fatteliku yalla bakkar dong la ci nit di jele ñu ne ko wax jo yu reyna lutax ku fatteliku yalla am bakkar mune waro ko fatte ñoy ñoy wali yi gis nga ndax etape martaba buñu tollu ci yalla subhanahu wa ta'ala sen lepp hatta sen nelaw jaamu yalla la sen lepp jaamu yalla la sen nopp jaamu yalla la ndax jégué guñu jégué suñu borom subhanahu wa ta'ala am ngëm giñu am ak taqwa biñu am foglu giñu foglu yalla subhanahu wa ta'ala fi jami'i su'unihim ci seeni mbolé mu jëf yépp ñuy foglu top yalla di diglé top yalla di téré moy yalla guddi ak bëcëk ku dégg seen baat mu ngi dégg ñu né jaamu len yalla ku dégg seen baat mu ngi deg ñu naan bayyi len moy yalla subhanahu wa ta'ala non lañuy xamé wali yu yalla yi borom bi subhanahu wa ta'ala mune ala inna awliya allah sama gaay sama khariidi sama soppe yi ñima aliyel ñima faral la khawfun alayhim ñoñu titange aduna sax duñ fi tit waxuma lak al-akhirah wala hum yahzanun aduna sax duñ fi jaq waxuma lak al-akhirah ñu ne yalla subhanahu wa ta'ala ñoñu ñoy ñan mune alladhina amanu moy ñi gem wa kanu yattaqun borom bi neena lahumul busra fil hayati dunya wal akhirah dina len deegal aduna ñooñu waye al akhirah dina len beegal lolou waxna ko ba pare la tabdila li kalimati llah yalla neena ga yoyu dina len beegal aduna dina len beegal al akhirah bu ci ken tit bu ci ken jak bu ci ken dengi dengi sama waye dina ko teral aduna teral ko al akhirah lahum busra fil hayati dunya wa fil akhirah yalla neena la tabdila li kalimati llah sama wax wax nako ken dut ko changer zalika huwa al fawzul azim zalika huwa al fawzul azim li moy texe bu reuy lan moy texe moy nga fexé ba nek xaritu yalla allahu akbar mbok yi tay president la republique su gennon journal officiel mu wax turu kenn ci ñun mu ne koku re sama xarit la ñun ñëpp lan lañuy yaakar ci wajjo jom tay ku president waxon sa tour ci télé bi en direct radio journaux yop ñew télévision yop ñew mu ne diw sama xarit la dama leen ko bëgga yëgal yeen wa sénégal ñun ñëpp lan lañuy xalaat ci wajjo jom ki gëna gatt xel ci ñun gënaan ye ki diw choonom jeex na ki taxé na yeen sa nga ne ku ne taxé na ki taxé na allahu akbar waaw non na nga yéggé martaba yi ki gëna reuy président ki gëna reuy koku ki gëna reuy koku wallahi wallahi baba muy egg ci yalla subhanahu wa ta'ala khol len abu zar al ghaffari radiyallahu anhu warda dafa tok ci keparu yonent bi alayhi salatu wassalam tok di waxtana jibril bay dem dadi nuyu yonent bi ne ko bu abu zar ñewé nga nuyul mako jibril moy nuyu kenn ci sahaba yonent yi numu tuddu abu zar al ghaffar radiyallahu anhu warda yonent bi waru tit ne abu zar ne jibril da nga xam abu zar mu ne ko koku molem malaaka yi kaw asaman xam nañ ko molem mala waxu man de jibril waxu rek yamul ci mom da ne ko abu zar molem malaaka yi ci kaw asaman xam nañ ko fa lan mo gëna reey lolu kon koku xana yalla xam nako de waxuma la yalla yalla reereewul ken waye kon lutak luñu bëgg wax fofu moy kon koku dafa jégué yalla yonentibi day jibril waw abu zar mom lan la def ba mbollem asaman yi xam ko jibril xam ko mune da bari lu muy jang qul huwa allah ahad ndax qul huwa allah ahad moy carte d'identité yalla dafa bari lu mukoy wax da bari lu muy dundu aya yoyu lol motax man ma xam ko mbollem malaaka yi ci kaw asaman xam ko ndeke kon waliyu ci ajamu yalla lañ koy amé kenn duko amé ci moy yalla kenn duko amé ci ndono kenn duko amé ci bay kenn duko amé ci dara ñu koy amé ci jaamu yalla subhanahu wa ta'ala allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al-batila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله